عليهم كما أنت يا ابن حسوم فتلقوا في الصلاة كأنهم أعجاز نخل خاوية فأثر لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمتفقات بالخاطئة فأعطوا رسول ربي فأخذهم أخذة الرابية إنا لما طغى الماء حملناكم بالجارية لنجعل عليكم تذكرة وتهيأ أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ واعية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية يومئذ تغضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابها إني ظننت أني ملاق حسابي وفي عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كاتل قاضية ما أغنى عني ما لهلك عني سلطان خذوه فغلوه ثم جحيم صلوه ثم في سلسلة ذروة سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له يوم هاؤنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل إلا الخاطئون فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سورة عطاء مكي سورة ترتيب فلحاظ کے يوكم او يا پس سورة قلمنا او نزول کے دوكم اتيا پس سورة ملك نازل لے اس پدی کی سزا خی پدی دو سورتونو کے چچا شرک فعلیو کو ملک تے دغیر پنم بانے ورکلان اداغے سزا دی صورت کے خید آخر ربط او مناسبت دمخ کے سرا ارکرا چے قلم کی یرو مشرکینو تا چاگے ملک تا دبر چا پنم پیش کروا دی صورت آخر کی یرو مشرک تا دا آکی دے را چاکی دا کی شرکو نو سزا ملاوی گی یا قلم کی تصویف دنیاوی دی صورت آخر کی دا آخر یرو را امتیازات دو صورت حاقی صورت ممتاز پر تخویف اخربی تفصیلا صورت ممتاز پاغاتک اسم فرشتو باندی دارنگی پاغات رافو داسمان بانی بولاری والملک علی ارجائیا مقصد دو صورت حاقی تخویف اخربی او در حالات ذکر کئی دو قیامت الحاقت ملاقہ حق رجل سرا کرد الحاقا مانا ها آغا سیزونا چه سرگندون کی بئی شاید دا آغا و رز چاگئی کی با حقیقتونا سرگندی گی دا هر چا دا هر انسان حقیقت بخکاره کی گی ملحاقا سرا حقا و رز یعنی سرا آغا و رز چاگئی کی با حقیقتونا دا هر انسان سرگندی گی خکاره کی گی سشی پویکتا لرا سرا کام دا حقی بیان کئی دا تکذیب و کذبت ساد و سمو آسمود و ماد دنیا یر بیان حقا دا قیامت پنمون کی او نم دے پدیک رس کی بعد انسان اگا اصل حقیقت کارے کی گی تکذیب کرے ہو سمودیان و آدیان و پاٹنگ ان کی رضبانی قاریا اگا رض چلے انسان کو گلو بکلن گئی گلو بشلی رب و لشلی اچ سمودیانو هغه حالات یو په سبب دا چریوان دي تواري اسره کشيواني اچ اديانو هغه حالات یو په غبا سرسر انتل اتي اس خبان دي سخر عالم سبل عالم مقرودا باد پدای باندې وشپې په سبان یتام ایام او ترزه حسومن بدشه ودار دي پدای باندې رز بده نه خو پدای زکه بده وی چې عذاب پدای پدای هغه رز کرا غلو نو ول دانه چې وسم د شور رز باندې بدا شورا اس بدا ندا نم دا بود رضا کنا خالق سن نوین جی زنانا ویدا دا بود رضا سپیرا دا نسپیری ندی رضا تول خیری کشپیری هم خیری خدا پا آدیان و خیر نوی زکا پا غیبانی پا دی رضا که عذاب را گرو فاتر القوما لدبتا قوم للا فیا پدائی کی سرا پرمکیم کانم گویا کتاب ویل دی اعجاز و نقلین تنی د قجلو دی خاویات ویخ نوخ کلی شوی تا ویل دا دی ویخ نوخ کلی شوی دی تنی دی غرغر موندان دا سی درنگی پرتیوی دا دی آل کتاب ویل چه دا دی قجلو اغا موندان دی و پراتی دی نو آبینی تو دیر را من باقیا من نفس باقیا یو نفس باقی کی دن کے داغی نما یو نفس باقی کرے نا راغل فیرون اواغا چمکی داغنو اواکلی علولی شوی بلخاتیا پس سبب دو سرک شوی باندی پس سبب دو خطا دو گناہ نا فرمانی کروا دو پیغمبر دو پر رب ولیو اغیر را اللہ احضرت رابیا پاغنیولو کلکو مضبوطو رابیا کلک اللہ نیولو دا اللہ نیول بیا سم کلک دی اللہ دی کلکو نیسی چاچو ظلم کرے رے او سب ظلم کئی انا لما تو اغنما یقینا ارکلا چو زیاد شیوبو حملناکم سارکلی منتاسو پھر جاریا پاکشتے کے زیاد شیوبو نوح علیہ السلام محصور کو تیرے پارا شگوزو منگ دیواقی لرا سازو پارواز وطعیا او یادو ساتھ دی لرا حضننو آیا او غگنا یاد ساتھ اندن کے ودی لرا یادو ساتا چاگینا فرمانی کروا ما تبا کری نکدا سے حالت تاو کو تام تبا کو ما غگنو کدا خبر یاد ساتا اللہ ہوئے دانو جتا ویدا خوا آدیانو زخو بس مسلمانی ماننا وطعیا او زنو آیا او یاد ساتی او یاد ساتی دی واقعی لرا اغا غبونا یاد ساتن دن کے او صدری حالتو نا دی قیامت ذکر کئی یو حالت کی با فنا دا مخلوق راجیم کلاچ پکے او گیشی پشپے لئی کی پکے او وحملت الارض والجبال او پورت اچد بشید مکا او گرونا پتو کتا دا کتن واحدا پتوٹے بشید پتوٹے یو سرام یو چې پوکې کله اواله شي زمکه به خپل مقام نه اوچته شي غونه به روان شي او څه به زره زره شي یو حالت بلای فیوم ایذن وقات الواقع ودا واقع واقع به قیامت چې زمکه پورته کیږي غونه الوزی خدا د قیامت راز به یو قیامت به قائمیږي وانشطت السماء فیوم ایذن وایا او بشیگی اسمان شبل اسمان پدا رز کی وایا نهایت سست نهایت با سست بی ہاں نر نهایت با کمزوری شی والملک والار جایا او فرشتی با پاترافو دا اسمان بانی والاری چار چاپی را فضا با دا فرشتو ڈکوی ویحملو عرش ربی کا اپو تکڑی بیارش دا ربستا دا پاس را دی یوم ایدن پدا رز کی سمانی یا قسما قسم فرشتو اتا قسما یعنی چار چار پیر با فرشتی وی اتی زکا یاد کری طرفونا سلور دی جہاد سلور دی او گھٹنم سلور دی جہادن سلور دی او گھٹنا نو چار او چار اتم چار چار پیر با پا گھٹنو فرشتی وی چار چار پیر با طرفون با فرشتی وی انسان با کمت کم گوا تکتے دیشی یوم ایزین چار چار پیدانے چھے آتا پار زیب فرشتی والالی یوم ایزین پدار از کے تو رزورا تا صبح پیش کولیشی اللہ تا پی اویلک پیش با لکم گرے مشرط اوستاستا لبا پتی گی ستا سنا یو نفس پتی دن کے یو حالت بدائی دفنا د مخلوق زمکا غرونا بزر زرشی روان بشیر فل مقام ناسمان بشریگی چا چا پیر با فرشتی والاری مخلوق با قائمیگی قدر بخکارکیگی نو دوی محالتو ذکر که در آتلو حاچا سو اس با تقسیم دا عمل نامو کیگی حاچا سو دے چور بکلی شاہ تا عمل نام داو پکیل آز باندے نوائی با دے ہاو مقرو کتابیا راش خلقو ہاو مقرو اسم فعل بمال دا تعالو راش خلقو راش راش اولو لئے کتابی آزما ملناما راش زما ملناما اولو لئے زما ملناما کہ قرآن نکلے شوئے راش مرو انی زننتو انی ملاقن صحابیا زما یقینو زن فماند یقین زما یقین داو دنیا کے زبا مخامقی دن کے مدفل حساب سرا زما یقینوم چې زبا یورز حساب سره مخامخ کیگم زکما عمل کلیو زکما خوب نو کلی زکما محنت کلیو زکما مال لگولیو پر دین کے باوی زما یورز پیشی کی دا اللہ دربار کے پیش کیگم با زمنگم دا یقین دے یورز براجی زمین طولو پر پیشی کی بچ کے دے خونوشو پار حال کے فوا فیشت راجیہ وی بگئے پاگا جون خوشحالے کے خوشحالی زندگی وی دنیا سے زندگی را ہر وقت غم و غم دے مصیبت و مصیبت دے چاہو رے نو غم خبر به خوشاله خبر به چتوانه وره ای جنت نالیا پاغ جنتونو چتو کی وای او چت جنتونو وای خيستا الله دې زمون نصیب کی قطوبو هاتانیا میوی دا غی بوی نزدی میوی بے نزدی وی یو بلد اکرازی دار کی و زللت کتوبو ها تزلیلا تابداری بای میوی سنگے خوری سنگے شکے رویلیشی کلو خوری وشربو اسکی جنتیانو حالیان پا مبارک بادے مبارک دیشی تاثر ادا نیمتونا ویا لکا مبارک بماس لوتم فی الایام الخالیا پاغربانیم چمکی کلی اتاسو پاغرز تیرشو کے خالیا ماضی دنیا تامل دنیا کی کلی او خلقو با آرام کاو خلقو با لگیاو پو خوبونو با پراتو دو دنیا پا کسبونو باندے او تبا زمائی کتاب تناسوی ابا رزدکاو یا بری خودو ہاں محنت بری کاو مال بری لگاو رازو اس مزے کوا اللہ دنگ دینا ہو گرزائی واما اس بل چاربت انسان بھئی چاہتا عمل نامی پر کس لاس ملاوی گی خاملو کا مالو لگوا یا ساتا سبابا داتا لفکار رازیم گنی دا ستیارو کی بروالی او پدے کی بمرشے اچھا سوک دے چورکی چاہتا عمل نام دارو بشمالی پر کس لاس باندے وائی برے حائب سو سو حلاکت دے مالا را لمو تا کتابی آچنے یرا کریشوی ماتا زمان عمل ناما چو ده سن نما تا عمل ناما ملاونه دلتا ہوئی پا گس لاز او رستو صورت صورت انشقاق کی راجی بے وراء زواری رستو رشانا نو مقصد داره پا گس لاز باو تا ملاوی گی خود کم طرف نا شانا داز تو شانا باو تا عمل ناما اللہ فرشتی باو تا شا طرف نا پلاس عمل ناما ورکی والا پلیتا زتار اللہ مخلم رازم تاسد گندگی ری کار کرے وانسا انسا من ناما ری لموتی کتابیا ہاں شنوی را کریشوی ماتا زمان من ناما ولمد ری ماہ حسابیا ذکر دا من ناما کیوں بس صرف جواریانی کلاکانی داکوی حدارنگی پلیتیانی بے حیانی اغوپ کلی کلی شوی دو خوصی من ناما نو ذکر انسان دی سوچو کی چما دنیا کے کم خکار کرے دیچ ما خام سمنی سوجو کی چنن ما مال پا کمزے ہو لگاو پا خوک پا خرابا ننمی سورا عمل خوکو که غلطا ولا مدر ما حسابیا اونوے پویا چسر حساب زما یا لیتا ہائی مرگا کانت القاضیا چوے فیصل شوی پا ما زکر چه انسان در دنیا کی تنگ شو ضرب زہر اس کل یا بے زان پا ٹوپک بانی ویشتا تو دیو او چه تنگ شی آئی مرگ راشا چپا ما فیصله او شو دی مصیبت نخلا شما ما غنانی مالیا دیبو اللہ نکا زمان زمان مال زمان خو مندے تو زمان خو قوت تو زمان خو قوت ننسش دنیا کی مقوعہ منگ تا قرآن خی چاگ قوت دشتا مندے دشتا صلاح دا غیر نمی اللہ رکلے نظار خلاص تک نظار تو دا دلیل لے پردی چاکر کی ومد دا سے قوم حلکا ما غنانی مالیا لرنک زمان زمان مالا حلکانی سلطانیا لار زمان بادشاہی قوتا زمان داستی خو قوتو ما با خلکی ناو پرساو ننلال تباو برباد سنزا دنیا کی مویو آخر کی بم درسی حدو حالتونا یو دو فنا دا عالم دویم دو صحائفو وزرم حالت ذکر کئی مقام لار جہنم دا انوال تبا دست رسکی گی اللہ وہ ہوئی فرشتو تا انی سید لرا دی مجرم لرا وغلو دبا نیکان خلق ریسار کا او داوی مجرمان دی دا دے شکر دی انی سید اللہ وی دا مجرمان بیمانا وغلو دنکی دلرا یا فغلو اتڑی دلرا سمال جہیم سلو بیا جہنم تا دنکی دی بیمانو لرا بیا پاغا زنجیرن کے ذروع چکلی دا غیب سبونا زران اویا کلیوی اویا مخ کے ما ویلو سورا بیش میرا اویا کنایا دا بیش میرا نرا پس لکو دنکی غیر را دا کلی بو درگی دری دا دنیا کی خلقو تبا کلی لگا اولیت کلی آلتا بو تخبر درگی دری بی گناہ کرے کیسے گر کرے رے حسی زلیل و رسوا کمزوری کرل کم نتبائے سن مسلمان مخ کرے رے دازے کا بے شکر کانو چھو دو بیمان روڑو پالا لوی او تیزوالے بے نکا پہراغ دمسکن بانے نبوی دلالا نمدده پده مقام که هاونا حمیم سوک دوس انتان الا من غسین مگر بینی زوی نبو خری دلالا مگر خطا نبو خری دلالا مگر خطا کار وینی زوی زو قمان دا با خطا کار خری اس اس بات در رسالت که نده دا سے کار سنگا چل مولوک قمان ده چه زبا نمخا مکی گند دی گند سجن سر نا نا نا نا وینی زو سر مخا مکی گی شاد کو مراج تاسو وینی اواج تاسو وینی یعنی تاسو حداغی اقرارم کوئی بیمانو اینو یقینا دا قرآن کریم خامخا وینا دا رسول عزت مند ندا وینا حاد شاعر کم پا کمو کے کم ایمان روڑی تاسو او ندا وینا دا تربیتی دیر کم پا کمو کے پندق لیتا سو راڑی گردی کتاب دا طرفات رو دا مخلوقات ندی او که جوړ کړې پیغمبر فمنګ به جوړ کی په پیغمبر که جوړ کړې پیغمبر فمنګ باندې ځان باندې خبره ما باندې ولې دې بلیمین په مضبوط طاقت باندې ځان خبره پیغمبر نه جوړې ښا مخکې د آیات موږ سورته حج کې راولیو بیا با کټ کړې موږ داغنا الوتین د زړه مضبوط رګ نشته تاسو نه یو کس انو د دې الله نه حاجزین من کوونکه چا اللہ وی سوک زتبا کون دو زمانے سوک بچ کے اولکے بیا نشتا چا زمانے بچ کی زمانے منکی یقیناً دا قرآن دے واز قرآن واز دے فرد متقیانو سخست کتاب دے واز بشکا من خفوی کو بشکا باز استاسون تقزیب کرو ان کی دے قرآن دے او بشکا دا قرآن با افسوس شی پا کافرانو قیامت کے او یقیناً دا قرآن دے حق یقینی پاکو کران اندرق پر چڑیلوی دے تخویف اخروی او در حالتنا و اثبات دو قیامت باندے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.